Mostrar. Ideje most. Most a főleg. Nekem mert pofázni. Nekem mert jönni. Hát mit gondolsz magára? Most továknak. Hát. Új, megfogtuk. Kakt. Ja, hát... Más. Ingyen! De te takarodsz te! Rossz. fotok. Még kiszöltem magadról. Kattak ti. Rocs. Firkát húz. Mostoság, na. Mi a szar sem. Rohadt. Jó, az. Ne letakarodsz te. Fogd fel. Cikib. Mocskos. Lefogjátok malatokat. Hol a kutyám? Malacka. Kerestem majd a malackát. Bőridám, hol az apja faszában volna? Nem malackát. Mit csinálsz te? Amit akarok, azt ad. Én neked te nem szorok osztasz most te. Most mi baj, itt vannak? Hiába hét, nem tudom, hogy hol volt, aki felkosítok. Akárhol voltál, avaz együtt. Elmehetsz a Vianosszira, ahol való vagy egész végig az életedben. Elgondolkozom, még kell Vianosszira. Kégyetted azt a vastag szart, nem mikor a gyújtósnak hoztál te. Hiába hét, ne fosztálj rajta. El kell menni a feljelentetél és elvittem, ha már régesség óta. Nem itt hallgatod. Csak nem tudom, hova mész, kihez vittem. Nem tudom, hogy kihez vittem. Szégyelljed csak! Azt hiszem, tudok elintézni, hogy Vianosz szépen jussatok! Hova valók van! Azt hiszem, tudsz te valami? A legkevesebb, amit te tudsz, az, hogy csak jár a pofádot, nem csinál semmi. Érdekes, hogy a Vianosz szépen volna állatok. Mit gondolsz te magadról? Azt, hogy énekem dirigáltam majd akkor hamarabb, ez van? Nagyon tévedsz! Én nem szoktam mozom el. Jár, kisem. Én nem erről beszélsz össze-vissza. Ne szórakoztass engemet. Már egy pár éve már Vianosz életkel már lennetek. Ne te nem vagytok ottan. Valami egyszer nem jutatok, mint Vianosz szépen. Nem tudok rájönni, hogy miért nem jutottál oda. Tudod mi? Mert te bolond vagy. És hát én bolond, de nem hallgat senki se. Fogyj meg, na fogyj! Fogyj meg! Te rohadod. Úgy, hogy meghalljam! Hol voltál felbocsikottam? Vágyalám, vágyalám! Miért nem vágott el? Hogy vagy rám ütni? Átkozottunk! Hogy vagy te? Nem dobtottam. Hogy vagy rám ütni? Nem törtem rá. Nem törtem rá. Ja, papa, vágta! Hogy merted megtenni? Hogy? Mit vársz te? Én nem beletett. Én adok enni! Én galizok alullad! És popol vágsz, de ördög! De rohadj! Én csak így csináltam! De rohadj! Én nem vettem popol. Mit hiszél magad? Mit okoskodsz mindig? Idegesítettek fordulni? Ja! Egy hőbb ezért adtatok volna békén tanulni, de akkor sem bírtam, meg azelőtt se. Elkezdtem volna majd. Akkor menj oda, menj oda! Most meg itt okoskodtok. Én adok enni, te nem adsz nekem enni. Te csak rám ütöttetek a szükségleteimet. Végre, de nem bírok elhelyezkedni, az az a valóság. De azt hiszem, hogy én maradnak itt ennék, hogyha nem félzem. Te. Én újat adnál tényleg, hogy mi a fene.